الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے خود پار لگانا ہے کل پل سے جس نے خود پار لگانا ہے زگرا زمانہ